إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وثبت صحابي فليزير العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء کرام سامعین گرامی قدر اور مختلف اضلاع سے آنے والے انجمن ستار صحابہ کے قافلوں میری آج مظفر گڑھ شہر میں یہ پہلی تقریر ہے آج سے پہلے مجھے آپ کے شہر میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف کیوں حاصل نہیں ہوا اس کی وجوہات یا اس کے اسباب کیا ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی تفصیلات میں جاؤں البتہ اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا انشاءاللہ اب کوئی وہ قصبہ یا شہر یا ضلع نہیں رہے گا کہ جس ضلع میں ہماری آواز کو دبانے والے کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ دیکھ لو مقررین اور کتبا نے اپنے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا برادر مقرر نوجوان خطیب حضرت مولانا اشار قاسمی صاحب اپنی جذبات خیالات اور دلی تڑپ کا اظہار فرما رہے تھے انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہو یا اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہو میرے لیے لفظ قائد کا استعمال کیا ہے جبکہ میں بغیر کسی تسنوں کے بغیر کسی بناوٹ کے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بھائی عمر میں تھوڑا بہت فرق ہوگا میں قطعاً قائد نہیں نہ ان کا نہ کسی اور کا میں آپ کی طرح اصحاب رسول کا ایک ادنا سا نوکر اور غلام ہوں اور اسی پہ فخر کرتا ہوں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تقریباً 20-22 سال بعد یا کچھ کم و بیش امام اہل سنت راس المناظرین رئیس الاقتیار حضرت علامہ عبد السکور لکھنوی کی تاریخ کو زندہ کرنے کا عزم کر چکا ہے. اور یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ تاثر جو ہمارے ماحول میں معاشرے میں پھیل گیا تھا یا غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر پھیلا دیا گیا تھا کہ سنیے دہشت ہے یا سنی سن ہے یا سنیت میں بیداری نہیں, میں جانداری کے ساتھ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ سنیت میں نہ بے حسی ہے نہ بے زمینی ہے نہ بے غیرتی ہے. البتہ سنیت کو گائڈ کرنے کی اسے لائن دینے کی ضرورت ہے, اور جب بھی کبھی نیتریتی کے ساتھ سنی قوم کو لائن دی گئی ہے یا دی جائے گی تو یہ ایک بہادر خیور اور باضمیر قوم ہے, اور جان تک کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی یہ قوم کبھی دریافت نہیں کرتی نہ کبھی اس نے پہلے کی. سنیت ہی کے دیوالے تھے جنہوں نے بالا کوٹ کی وادیوں کو لہو سے رنگین کیا, سنیت ہی تھی جنہوں نے 57 کی جنگ آزادی لڑی, سنیت ہی کے وہ اونحال فرزند اور قائدین جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں کاٹی, سنیت ہی کے وہ فرزند و دیوانے تھے جنہیں قتل کرنے کے بعد خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے انگریز نے جلا دیا, سنیت ہی کے وہ فرد تھے, سنیت ہی کے وہ اونہار فرزند تھے کہ جنہوں نے 1953 میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے لہو سے لاہور کی سڑکیں رنگین کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سنیت ہی کہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے قومی اتحاد کی تاریخ میں جیلیں بھری, ہتکڑیاں پہنی, بیڑیاں پہنی اور کسی بھی قربانی سے دریافت نہ کیا, تو یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سنی قوم بحث ہے ختم ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خطیب بحث ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے کہ خطیب ختم ہو چکا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ قومی لیڈر قومی رہنما ایس آرام اور عطائق کا راستہ اختیار کر چکا ہو, اور وہ اپنی اس کم ہمتی اپنی اس کوتاہی اور غفلت سے پردہ ڈالنے کے لیے اپنی قوم کا مطالعہ کرے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ سنی ایک خیور قوم ہے, دیش نہیں ہے. مرانی قدر آپ ہی تھے کہ معمولی تنخواہ کو مجسٹریٹ کے دفتر کا کئی دن چکر لگانے کے بعد آپ کو مسجد یا دینی ادارے میں قرآن و سنت پر واضح کرنے کی, قرآن و سنت کو بیان کرنے کی بڑی منت سماجت کے بعد, متعدد شرائط کے بعد اور تانے سننے کے بعد کہ تم لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہو, اور حتی تمیز مجسٹریٹوں کے لہجے کو برداشت کرنے کے بعد کہیں جلسے کی اجازت ملتی تھی, یہ یقیناً ہمارے ساتھ گزرتی رہی اور آج بھی تم ہی ہو کہ باوجود تمام تر پابندیوں تمام تر رکاوٹوں کے آپ ایک کھلے پنڈال میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں, اور دنیا کی کسی طاقت نے آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. میری علماء سے درخواست یہی ہے کہ قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے ہم مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کے محتاج کیوں رہے؟ آخر کیا سرداری اس نوکر شاہی کو ماں کے جہیز میں ملی ہے اور غلامی ہمیں وراثت میں میسر ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا کوئی عقیدہ معلوم نہیں, وہ قادیانی ہے, شیعہ ہے, عیسائی ہے, بار یہ ہے کمیونسٹ کون ہے یہ کوئی معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے جناب عزت معاف لکھ کر درخواستیں دے کر قرآن کو بیان کرنے کے لیے اجازتیں لیتے پھر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ہماری غیرت کو چیلنج نہیں ہے؟ کیا میری قوم اور میری قوم کے رہنما اور مقتدا اس خطر انیس اور اس غلیظ سلوک کے متعلق کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور اگر وہ نہیں سوچتے تو جنہوں نے سوچا ہے کیا ان کو شاباش دینے کے لیے بھی ان کے ہاتھ اور ان کی زبان تیار نہیں ہے؟ کیا اس حد تک مکل آگے؟ میری صحیح بات جس طرح ہے عام نے کہا ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ قرآن و سنت کا باقی فرقہ، اصحاب رسول کا دشمن فرقہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا بہترین دشمن گروہ اپنے گھوڑے اور ٹٹو کی وہ اہمیت منوا چکا ہے جو اہمیت مولوی نے اپنی قوم سے اپنی نہیں منوائی. گھوڑا کسی گلی سے گزرے گا، چاہے آپ کتنی درخواستیں دیں جتنا وعدہ نہ کریں کہ اگر اس راستہ سے تازیا یا گھوڑا گزرا اور آپ بگڑ جائیں گے، فسادات ہوں گے، نقشے میں آنا ہوگا، لائن آڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، آج کتنے ہی کیسے، لیکن ہر قیمت سے یہی نوکرشاہی حکومت پولیس اس گھوڑے کو اس گلی سے گزارتی ہے اور یہ کہہ کر گزارتی ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے اور ہمیں ان کے عقیدے اور مذہب کا تحفظ کرنا ہے. اگر گلی سے گزرنا شیعہ کے گھوڑے کا یہ اس کا دین ہے اور فوج اور سنگینوں کے پہرے میں بھی وہ گزارا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں بہت قریب اور بہت جلد یہ حقیقت تسلیم کرواؤں گا کہ سنی مولوی کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر قرآن و سنت کو بیان کرنا دین ہے اور اس کے کسی قسم کی کوئی پابندی اور قدغن لگانا مداخلت کے دین ہے. اور اگر یہ رات ہمارے پرامن پروگرام سے نہ مانی گئی تو ہم ہر اس قلم کو توڑ دیں گے اور اس دفتر کو آگ لگا دیں گے جو ہمیں دین بیان کرنے سے روکنے کی کارروائی کرے گا. بولنے کا سانی میں نہیں سوچتا کہ ایک اقلیت کا اتنا لحاظ کیوں ہے اور اکثریت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہے، بلکہ اگر آج آپ مجھے اجازت دیں تو اگر ڈپٹی کمشنر آج کے جلسے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے پروگرام نہ بناتا تو گلی گلی اور پوچھا پوچھا سے جو جلوس آئے یہ فضا مظفرگڑھ میں کبھی قائم نہ ہو. اگر مظفرگڑھ کے بازاروں میں نعرے بلند ہوئے فضا بنی ہے تو اس فضا کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر پر ہے نہ کہ اپنے نواز پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر کاروائی میرے حق میں گئی ہے. شاید سنیت اتنی بڑی تعداد میں عام حالات میں یہاں جمع نہ ہوتی جتنی بڑی تعداد میں آج آپ پچھلی فرما رہی. یہ بات کہ کوئی ڈپٹی کمشنر اب داخلہ بندی کے آرڈر کر کے مجھے روک لے گا یہ چیز نہ ان کے ہاتھ میں. میں ان داخلہ بندیوں مداخلت کی دین سمجھتا ہوں، میں ان پابندیوں کو دین دشمنی تصور کرتا ہوں اور ان پابندیوں کو توڑنا ایمانی اس تصور کرتا ہوں. اور جہاں تک مجھے اسباب حالات واقعات آپ دیں گے میں اس قسم کی کوئی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور باقی علماء سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ آپ لوگ اپنی عزت آبرو اہمیت وقار تسلیم کروائیں. آپ اس قسم کی تمام پابندیوں کا آئندہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں. اگر شیعہ کا ماتمی خنجر بردار جلوس بند نہیں ہوتا، اس پہ پابندی نہیں لگتی، اس پہ بین نہیں لگتا، ہر سال ان جلوسوں کی وجہ سے قرآن تباہی اور بربادی ہوتی ہے، پھر بھی اس کی حکومت بین نہیں لگاتی، تو آئندہ اور ڈپٹی کمشنر کے پابندی کے آرڈر کی بغاوت کرتے ہوئے آپ کو گلی گلی گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ صحابہ پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. اور مزید یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر مظفرگڑھ کی نوکر شاہی کی عقل رخصت نہیں ہو گئی اور وہ میرا لہجہ یا میری گفتگو یا میرے الفاظ سمجھ سکتے ہیں اور ان میں عقل ہے، تو انہیں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے جلسے کے بعد اگر آپ نے مزید کوئی حرکت کی جس کے ہمارے کارکنوں کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، تو میری تقریر یقیناً کوئی ایسے حالات خراب نہیں کرے گی، لیکن اس کے بعد تمہاری کارروائی مظفرگڑھ کے حالات کو برباد کر دے گی اور اس کی ذمہ داری تم سے ہوگی. ہم اپنے کسی بھی کارکن کی گرفتاری برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی کارکن کے ساتھ اگر کسی ایک جگہ تم نے زیادتی کی تو مظفرگڑھ یہ نہیں کہ پھر مظفرگڑھ رہے گا، اس مظفرگڑھ کی سزا بدل دی جائے گی، حالات بدل دیے جائیں گے، اس کی سڑکوں کو چنوتوں سے بھر دیا جائے گا، آپ لوگوں کو تھانے میں گزار دیا جائے گا. تمہاری طاقت نہیں ہے، تم آج پہلی مرتبہ مجھے نہیں روک سکے ہو، اور جب میں کبھی مظفرگڑھ میں آ جاؤں گا تو تم نے طاقت نہیں کہ تم مظفرگڑھ کی گلیوں میں میرے راستے میں رکاوٹ بن سکو. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم چند تنگ لوگوں کو دیکھ کر مولویت کا غلط تصور قائم کر بیٹھے ہو، مولویت پنکی کا نام نہیں، مولویت کاسانسی کا نام نہیں، مولویت رشوت دلالی کا نام نہیں، مولویت مسلط اور عقیدے سے بیٹھنے کا نام نہیں، مولویت شاہ ولی اللہ کے تفقہ کا نام ہے، مولویت مجدد الثانی کی جلوہ کا نام ہے، مولویت فاس نعیم شہید کے جہاد کا نام ہے، مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے، مولویت حسین احمد مدنی کی جرات شجاعت اور بہادری کا نام ہے. تمہارا یہ تصور غلط ہو جانا چاہیے کہ مولویت توسی کا نام ہوا کرتا ہے. تم تم دوستوں کو جنہیں دائرے رکھ لیے انہیں مولوی مت سمجھو، انہیں یہ تصور کرو کہ انہیں شکل مولویت کی بنائی ہے، حقیقت ان کا دین سے مولویت سے مذہب سے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولوی ہو دین بیچے، مولوی ہو عزت دلائی کرے، مولوی ہو ڈپٹی کمشنر کا پوسٹ بنے، میں اسے دین کا مذہب کا اصلاح کا حقدار تصور کرتا ہوں. مولوی کہنا بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، بڑے واضح لفظوں میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولوی کی بھی پھر کئی کتنی ہے. مولوی اپنے نام کے ساتھ جو انگلی لکڑ ٹاؤنٹ ہو، یقین کر لیجیے اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلفوں میں رانائی رکھی، جو بندی مولوی توسیع نہیں کر سکتا، وہ جو بندیت کو بدنام کرتا ہے کسی اور کا ایجنٹ ہوگا، وہ جو بند کا نقصہ، وہ جو بند کی روحانی نسل، وہ جو بند کا نقل پاؤں رکھنے والا اور پھر گہری نہ پہنے، وہ جو بند کا نقل ساتھ رکھنے والا بندوں دور کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالے، وہ جو بند کا نام لینے والا عطا اللہ شاہ کی یاد تازہ نہ کرے، میں اسے جو بندی نہیں سمجھتا مناسب سمجھتا. دیوبندیت ایک تحریک کا نام ہے، دیوبندیت جرت کا نام ہے، دیوبندیت للکار کا نام ہے، دیوبندیت کیجر کا نام ہے، دیوبندیت کردار کا نام ہے. یبھی تو آج دنیا بلا اختیار اتار اٹھتی ہے پر بکت کر بلند دو بن دو آپ ہی کہہ دیجیے. سامعین محترم، میری اور آپ کی آج اس کردار میں اس کیفیت میں پہلی ملاقات ہے، زندگی رہی تو اور بھی ملاقاتیں ہوں، گھبرائیے مت، پتی طور پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیت بیداری کا راستہ پکڑ چکی ہے، سنیت غفلت کی چادر اتارتی چلی جا رہی ہے. سنی نوجوان اپنے موقف کو سمجھ چکا ہے, سنی نوجوان یہ دعوی کر چکا ہے کہ اب اگر ہم غفلت کی چادر نہیں اتارتے تو ہماری موت حرام کی موت آئے گی. ایسے حالات جبکہ پاکستان اصحاب رسول پر تبرہ بازی کے لیے وقف ہو گیا ہو اور آپ کے سلک میں آپ کے علاقے آپ کے سورے میں اصحاب رسول صرف عام گالی نہیں, ماں کی گالی دی جا رہی ہو, بہن کی گالی دی جا رہی ہو, نانی اور دادی کی گالی دی جا رہی ہو, انہیں فرعون اور نمرود تحریر کیا جا رہا ہو, ان مقدس شخصیات کو بیٹی کی گالی دی جا رہی ہو, انہیں شیطان سے بڑا لعین جہنمی اور تلیاں لکھا جا رہا ہو, ایسے حالات میں سنیت کا لمبی چادر تان کے سو جانا بہت بڑی حماقت ہے. میرے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ شاید آج کے ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ شیعہ تو کچھ نہیں کہتے, تمہاری طرف سے دل آزاری ہوتی ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا آپ کا کتنا قریبی رشتہ شیعہ سے ہے, آپ نے ان کو کہاں تک دیکھا ہے یا کتنا ان کا جائزہ لیا یا مطالعہ لیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتے؟ کہاں آپ اس ملک میں نہیں بستے, آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی, آپ ملک کی پریس سے بے گارے, آپ سرکاری رپورٹنگ سے بے گارے, آپ اپنے ملک کے وزیر داخلہ کے بیان سے اس قدر غافل ہو چکے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تارا چنار میں تمام تر بدماشی سیت کی جانب سے ہوئی تھی؟ کیا آپ کی معلومات میں وہ بیان نہیں ہے وزیر داخلہ کا کہ ہم نے کوئٹہ کی دیواروں طور پر اس کے اسلحہ نکالا, اسلحہ ایران سے آیا تھا, 200 ایرانی گماشتے خمینی کے ایجنٹ پاکستان میں تقریب کاری کے لیے آئے تھے؟ کیا آپ کی معلومات میں نہیں ہے کہ کوئٹہ نے سیو نے سب کو غارت کا بازار گرم کیا, سنی بچیوں کے پتاؤں کاٹے, سنی سپاہیوں کو قتل کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈپٹی کمشنر اتنا نارم ہو کہ وہ اپنے ملک کے حالات سے اور اس قسم کی پریس کی خبروں سے بھی واقف نہ ہو. کیا کوئٹہ میں ایرانی تقریب کاروں کو بلانے کا سبب آپ نواس بنے یا سپاہ سہارا بنیے, وہاں تقریب کاری کا سبب میں بنوں؟ آخر آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کوئٹہ کی تقریب کاری کا ذمہ دار کون ہے, تارا چنار کی تقریب کاری کا ذمہ دار کون ہے, لانگ مارچ کی دھمکیاں دے کر ٹاکروں کو چھڑوانے والا کون ہے؟ وجہ یہ بن گئی کہ سنیت سوئی ہوئی تھی, شیعہ دھمکیاں دیتی تھی لانگ مارچ کی, نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ ان تقریب کاروں کے آگے کچھ بھی ٹیک کی گئی اور دوسری سائڈ سے انہیں یہ معلوم تھا کہ نہ تو لوگ فری تھے اس کے لیے ہی ان کا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے, اس وجہ سے شیعہ کا ایک روب قائم ہوتا گیا اور اس صورت میں وہ سر کرتے گئے. ایک بڑی اچھی بات کہی ایک اکثر یہ نام نہیں لینا چاہتا کہ اس غریب کے کوئی آنکھ نہ آئے, اس نے کہا کہ ہماری تو جان چھوٹی, چاہے ہم بتایا سپاہ صحابہ سے ٹکرائے لیکن گری ہمدردی ایک سنی کی حیثیت سے ہماری سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے. وجہ بھی صاف بتلائی کہ دو دو ٹکے کے سیوں کے جن اور ان کی مختلف تنظیموں کے لوگ آ کے ہمیں دھمکیاں دیتے تھے, ہماری یہ بات نہ مانی گئی ہم دھرنا مار دیں گے. اب جو کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس آتے ہم کہتے ہیں تم دھرنا مارو, سپاہ صحابہ بھی مقابلے میں دھرنا لگائے گی, جب لڑائی ہوگی تو ہم لڑائی کو سمجھنے کے لیے آ جائیں گے, اس کے بعد ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. الحمدللہ سرکاری اسروں کا ایک طبقہ ہمارے موقف کو سمجھنے لگ گئے ہیں, ہر سنی اثر بغیرت نہیں ہے, کچھ وہ لوگ ہی جو بغیرت ہی, کچھ وہ لوگ ہی جو کاشتانی ہی, کچھ وہ لوگ ہی جو شیعہ ہی, کچھ وہ لوگ ہی جو کمسٹ ہی, جو واقعہ تم سنی مسلمان ایس پی ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے وہ اب سپاہ صحابہ کی ضرورت کو سمجھتا ہے, اس کے موقف کو سمجھتا ہے. جیسے میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں اسی طرح ایک سنی ڈپٹی کمشنر بھی چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو اس کو ابو بکر سے محبت اور پیار ہے, اور میں آپ کے شہر کی پولیس سے بھی ان سنی سپاہیوں سے جو واقعہ تم سنی ہے ان سے یہ کہوں گا کہ تم ہمارے مقابلہ نہیں آؤ, تم صرف ان سیاہ سپاہیوں کو چھوڑ دو, اس سیاہ ڈپٹی کمشنر کو چھوڑ دو, اس سیاہ ایسی کو چھوڑ دو. میں تین سپاہیوں سے کہوں گا ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے اور نہ تمہیں کرنا چاہیے, ہم دین کی بات کرتے ہیں, تم ہمارے راستہ سے ہٹ جاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے سیاہ سپاہی ہیں جو ہمارا راستہ روک سکتے ہیں, لیکن پاس یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر سنی سپاہیوں نے میری اس درخواست کو قبول نہ کیا اور پکڑنے کی کوشش کی تو پھر وہ سمجھ لیں کہ تم اتنی دقت بھی نہیں رکھتے کہ میں تمہیں جوتے کی نوٹ پہ رکھ سکتا. Yeah. کے ضلع کا ڈپٹی کمشنر یہ کہہ دے کہ سیا تو کچھ نہیں کہتے. کیا آپ نے اخبارات میں نہیں پڑھا کہ سیا عمل ملیشیا نے سنی مسلمانوں کو, فلسطینی سنی مسلمانوں کو کتوں کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا, انہیں گلیوں کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا, ان کا محاصرہ کیا اور ان کے لیے کرد و لوز کی اشیاء پر بین لگایا اور انہیں اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ سنی فلسطینی مسلمان جو قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہاں تک مجبور ہوئے انہوں نے پریس کے ذریعے علماء دین سے فتویٰ طلب کر لیا کہ کیا ہم جان بچانے کے لیے انسانی گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. مظفرگڑھ کے ڈپٹی کمشنر, اگر سنی مسلمان فلسطین میں ستایا جائے گا تو پاکستان شیشت کو کھلے عام سڑکوں پہ بھاگنے سے بھی روکا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کیسے کہہ دیں گے کہ وہ تو کوئی بات نہیں کرتے, یہ وہ کچھ نہیں کرتے, ہر سال حد پہ جا کے حرمین کی توہین وہ کر رہے ہیں, وہاں بھی جلوس نکلتا ہے, نعرے بازی ہوتی ہے, جہاں گلی گلی تڑا ہوتا ہے اور بڑے لبو لے کے اختیار کیے جاتے اشارے اور کناروں میں. آپ اس تمام تاریخ سے غافل ہو کر یہ کیسے کہہ گئے کہ وہ تو کچھ نہیں کہتے اور تمہاری طرف سے دل آزاری ہوتی ہے. وہ پیتا نے سنی بچیوں کے کسان کاٹے تب بھی سنی کی دل آزاری نہیں ہے, وہ پیتا نے سنی مسلمانوں کو قتل کرے تب بھی سنی لاداری نہیں ہے, وہ چھ نوجوانوں کو لاہور میں 10 محرم پچھلے کو قتل کر دی تب بھی سنیوں کی دلاداری نہیں ہے, وہ ضلع خانے والی نے ایک سنی نوجوان کو قتل کر دی تب بھی سنیوں کی دلاداری نہیں ہے, وہ ڈیرے سنیل خان نے دو شہید کر دی سنیوں کے تب بھی سنیوں کی دلاداری نہیں ہے. اور حتیٰ کہ اب تازہ واقعہ ضلع خانے وال تحصیل کبیر والا کا, ایک کتا ابو بکر عمر کا نام لکھ کر جوتے کے تلوے میں چپنا کر لے جس کے خلاف شکایت صاحبہ نے جلوس نکالا اسے گرفتار کرا اور آج وہ جیل میں ہے. تو کیا ان تمام واقعات کے باوجود سیا معصوم فرقے ہے اور سنی تخلیق کار ہے, ان تمام واقعات کے باوجود سیا کچھ نہیں کر رہی اور ہم ہی تخلیق کاری پھیلا رہے ہیں, ان واقعات کی موجودگی میں تم ہمیں سواد کی کرو تب بھی ہم یہ کام کریں گے, تم ہماری مدد کرو تب بھی ہم یہ کام کریں گے, لیکن یہ اپنی موت وقت میں لگتے تو تمہاری کان میں تمہارے دفتر میں تمہاری سوچ میں تمہاری زبان میں اب وہ سکت نہیں ہے کہ تم پاکستان کی زمین پر ہمارا راستہ روک سکو. ہر رکاوٹ توڑ دی جائے گی, ہر درخت توڑ دیا جائے گا, ہر قانون توڑ دیا جائے گا, ہر وہ قلم جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ توڑ دیا جائے گا. کوئی طاقت, کوئی ضرورت, کوئی حکومت, کوئی گورنمنٹ, کوئی دوسری اب آزاد پیغم کی حضرت کو بیان کرنے سے ہمیں نہیں روک سکتا. ہم جان دے دیں گے لیکن تمہاری غلط کاری کو تسلیم نہیں کریں گے. سمین مسلم سکے تبھی زندگی کا علم نہیں کہ دوبارہ شاید ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن میں اتنا کچھ آج کہنا چاہتا ہوں جو مظفر گڑھ کی فضا میں تبدیلی لائے, اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں. گرانے کا وسانی آخر وجہ کیا ہے, سنی اکثریت کے حقوق کا مال کیوں, ہمارے ساتھ کی زیادتی کیوں, مختلف اضلاع میں ہمیں روکا کیوں جاتا ہے, تدخلی اور پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں, پولیس کو سارا سارا دن ہمارے راستے میں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے, آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر تم اتنے بڑے ملک کے خیر خواہ ہو, تم نے اب تک بموں کے دھماکے کرنے والے گرفتار کیوں نہیں کیے, تم نے اب تک اسلم قریشی کے قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کیا, تم نے اب تک احسان اللہ فاروقی کے قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کیا, یہاں ڈاکے پڑتے ہی ہتھوڑا گروپ آتا ہے, ان تمام تر بدماشیوں کو تم کنٹرول نہیں کر سکے اور صرف اس لیے وقت رہ گئے کہ تم دین کا راستہ ہو تو خدا تمہاری یہ سوچ پہ نہ رکھے, صرف اس لیے بھائی صرف تمہارا یہی کام یہی کرتوت ہے صرف اسی کے لیے, اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے, وہ تکبر نہیں کہتا تاریخ بھی نہیں, مکھیہ طور پر کہتا ہوں کہ اب میری گرفتاری پاکستان میں ایک انقلاب لائے گی, اگر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو شوق ہے کہ وہ یہ حرکت کرے تو وہ کر کے دیکھ لے اور اس کے بعد نتائج بھی دے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنیت بیداری کے راستے پہ گامزن ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کچھ آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں؟ آگے چلنے سے پہلے مختصر سے ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں. بہاول پور کے ساتھ یہاں یقین موجود ہوں گے. صدا صحابہ کے دیالے بہاول پور کے یقین یہاں موجود ہوں گے. اسی عید کا واقع ہے. یہ جو ابھی عید گزری ایک طویل عرصہ سے سنی مولوی کے سر پر سیاہ دستار فضیلت بڑھاتا چلا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اپنی مولوی برادری سے بھی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں تقریر کار کہنے کے بجائے اپنی اداؤں کے غور فرما. آج سیاہ کا سر تمہارا اور وہ تمہیں تبری یوں بنوا رہا ہے کہ جیسے حسین احمد مدنی دستار فضیلت تقسیم کر رہی ہوں. تم ایک صدیق کے دشمن کے ہاتھ سے بدری بندوا کے رہو اور کوئی انقلاب نہ انجمن شکایت صحابہ کو بہاول پور میں طے ہوئے ایک سال بھی نہیں ہوا کہ اس نے پہلا اعتبار یہ کیا کہ آئندہ کوئی سیاہ کسی سنی عالم کے سر پہ پگڑی بندوا کے اظہار حاصل نہیں کرے گا. کیا یہ تبدیلی نہیں آئی جی؟ کیا یہ ذہنی انقلاب نہیں آیا؟ آپ کا یہ ضلع اور اسی ضلع کا قصبہ شہر سلطان ہے جس میں شکایت صحابہ کو بنے ایک سال کچھ نہ ہوئے ہوں گے. کیا وہاں کے سیاہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے لیے فضا شکایت صحابہ نے ہموار نہیں کی ہے؟ کیا اس کا سیاہ چیئرمین کا تختہ الٹ کر اس کی چیئرمینی ختم کر کے اس کی جگہ ایک سنی کو اقتدار نہیں سونپا؟ کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر دیں گے؟ ایک سال کے اندر آپ کے ضلع کے ایک قصبے میں بھی شکایت صحابہ یہ انقلاب لائی ہے. یہ ذہنی انقلاب ہے. آپ مجھے تقریب کار کہیں آپ کی مرضی ہے, آپ شرارتی کہیں آپ کی مرضی ہے, آپ کوئی اور الزام لگائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن قوم انتی نہیں ہے. وہ حقائق اور واقعات کا کبھی انکار نہیں کرے گی. سنی اپنی ایک انقلاب آیا ہے, سنی اپنی ایک لہر دوڑی ہے اور اس لہر اور اس انقلاب کے سامنے اب کوئی طاقت بند نہیں باندھ سکتی انسان. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ضلع جنگ ایک سو سال سے پوری ایک صدی سے سیاہ تقریر داری کی اناج کا ہے اور آبازی کی اناج کا ہے, اور جنگ کا سیاہ اتنا کمینہ سیاہ ہے کہ وہ چیتے لگ کر کٹیا کے گلے میں ڈال دیا کرتا تھا اور ان چیتوں پہ ایسا لکھا ہوا ہوتا تھا اس حد تک ظلم, اس حد تک صبر, اس حد تک بے حیائی تھی. ایک صدی سے جنگ سیت کی تقریب کاری کا اناج کا بن چکا تھا اور تقریباً بہت کم عرصے میں بارہ آدمی سنیوں کے جو اپنا ایک مقام رکھتے تھے, ایک حیثیت رکھتے تھے, وہ شہید کر دیے گئے تھے اور سنیت آنسو بہانے کے بعد اشک بہانے کے بعد پھر نیند سو گئی تھی. ایک شنیوار جنگ میں انقلاب آیا, سپاہ صحابہ انقلاب لائی اور سیت کو ان پتلوں کا اظہار دینا پڑا, انہیں آئندہ تبر رکھی, زبان پٹ کرنا پڑی. کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر دوں گا؟ کیا آپ اس ذہنی انقلاب کو نظر انداز کر دیں گے؟ کوئی بھی سی ہوش جی اگر انسان اس کے لیے انقلاب کا اب انکار نہیں کر سکے گا. میں اگر ان واقعات کو بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید ساری رات بھیگ جائے, اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات جن کو میں ابھی ایک ذہنی تیاری سمجھ رہا ہوں وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے. جو بہت کم عرصہ میں انجمن سپاہ صحابہ نے یا سنی قوم کے سامنے رکھ دی, ایک سوچ رکھ دی ہے, ایک پروگرام رکھ دیے ہے, ایک ذہنی انقلاب لائے. آج آٹھ سال کے بچے, دس دس سال کے بچے گلی اور کوچے میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں, گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر عمر. یہ ذہنی انقلاب کیا نہیں ہوا؟ آپ کے کان کے نعرے نہیں سنتے؟ کیا آپ نہیں سن رہے کہ دیواروں پہ عمر کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے آپ کے ملک میں جگہ جگہ شہروں پر روڈوں پر صحابہ کرام کے نام تعریف کر دیے گئے, اور نوجوان ان ناموں کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان پک کر نظرانا پیش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے؟ کیا یہ انقلاب نہیں رہا؟ اور مزید آئے گا اگر پاکستان کی سڑکیں جناح کے نام سے روڈ مقرر ہو سکتی ہے. پاکستان کے روڈوں کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے شہروں کے نام کسی ایک فرد کے نام پہ رکھے جا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کے ہم روڈوں کا نام ابو بکر کے نام سے منسوب نہ کروائیں، عمر کے نام سے منسوب نہ کروائیں. ہماری اکثریت ہے سنی بازی اکثریت ہے، اور ہم یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں کے نام سہارا کے نام پہ رکھے جائیں، ان پاکستان کے ہم روڈوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان ناموں سے متعارف رہی اور ان مقدس شخصیات کی تاریخ ایک نوجوان نسل کے ذہن میں بیٹھ کی جائے. ہمارا ایک موقف ہے، ایک پروگرام ہے، ہم خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منانا چاہتے ہیں. مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مطالبہ ہم بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نے ساتھ دیا اور ہم زندہ رہے، انشاءاللہ اپنے خالق پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو اسی پاکستان میں بہت جلد ابو بکر کا دن، عمر کا دن، عثمان کا دن سرکاری سطح پہ منوا کے دکھائیں گے. ہم مطالبے برائے مطالبے کے قائل نہیں، اب ہم دھرنے کی زبان استعمال کریں گے، اب ہم دھمکی کی زبان استعمال کریں گے، اور حکومت کو ہمارے جائز مطالبات ماننے ہوں گے. آپ کو معلوم نہیں آپ کے رسالے تعلیم میں کتنا ظلم کر دیا گیا ہے، سی اے کی ایم اے کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس میں واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کاتبرئی کو فاسق، ظالم، خائن اور بیت المال کو ذاتی اخراج کے لیے استعمال کرنے والا درج ہے. آپ کے اسی نصاب تعلیم میں امر ابن عاص کو موسیٰ ابو موسیٰ حشری رضی اللہ عنہما پر پورا موجود ہے. آپ کے اسی نصاب تعلیم میں صحابہ کے خلاف ایک دن موجود ہے جس کو سنی بچہ غفلت میں پڑھتا ہے. ہمارے مطالبات میں یہ واضح مطالبہ ہے کہ وہ تحریر جو کسی بھی صحابی کے خلاف جاتی ہے وہ آئندہ کالج میں نہیں پڑھائی جائے گی. اس قسم کا وہ آئندہ کوئی خلیج پروگرام پاکستان میں صحابہ کے خلاف پیش نہ کیا جا سکے. مسلم سامعین، سجر بردار جلوس، مفنی جلوس، تبرائیوں کے جو ہر سال سنی نوجوان کا لو پانی کو سستا سمجھ کر بہا دیتے ہیں، ہم ان کو آئندہ کسی قیمت سے برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور ان پر ہر قیمت میں پابندی لگوائی جائے گی. جب تک ان پہ پابندی اور کرنا نہیں لگتی اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی. آج کی تحریک جب تک کی صورت میں ہے، کل یہ تحریک جلوس کی صورت میں آئے گی، پرسوں یہ تحریک اب کل کرنے کی صورت میں آئے گی، جنہیں یہ تجاگن کرنے کی صورت میں آئے گی، اور اس کے آگے بچے ہوئے اس تحریک کا یہ موڑ دیا سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد پہنچ کر صرف ایک پر جھو کرے، گھر ڈالے اور اپنی مطالبات منوائے رکھے، واپس مارو یہ ممبر وار ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لہٰذا میں مسلمان اور صحابہ رسول سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے راستہ پہنچ جاؤ. یہ تاریخ ایک طوفان ہے، یہ تاریخ ایک بہت بڑی گویا آندھی ہے جس کے راستے میں کوئی شاید نہیں چل سکے گی. ہم اسلام پیغمبر کی یادگار کے لیے، عزت کے لیے، تکبر کے لیے اپنی جان تک کو بھی پیش کرنا آپ کے لیے سعادت سمجھتے ہیں. امیر مسلم صبح سے ہمارا ایک پروگرام اور موقع پر تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی ہے، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، اس لیے میرا انداز آپ کو معلوم نہیں ہے. میں نے ابھی تقریر نہیں شروع کی ہے، میری آج تقریر نہیں سونے ہوں گے. ابھی تو میں آپ کو اس لائن پر لانے کے لیے ذہنی طور تیار کر رہا ہوں. تقریر کا آغاز میں نے نہیں کیا، میں آج الفاظ کی صورت میں آج کے شہر میں آگ بچانا چاہتا ہوں. کون ہو وہ امریکی ایئر لائن، کون ہو وہ تعلق کر سکتا ہے، کون ہے وہ جو صحابہ کی عصمت کو بیان کرنے کے لیے ہمارا راستہ روکتا ہے. میں آج الفاظ کی صورت میں، روز کی صورت میں، خطابت کی صورت میں آگ بچانا چاہتا ہوں. مظفرگڑھ کی سائی ہوئی قوم کو تباہ کر کے میں ایک شہر جانا چاہتا ہوں. تم مٹ جاؤ، مٹ جاؤ، جہاں بھر دو، برباد ہو جاؤ، لیکن اس کے زمین پر آئے گا ابو بکر کے خلاف کسان اور کنارے میں بھی بکواس برباد نہ چھوائے گا. I'm going to go to the hospital. انشاءاللہ تعلیم تجربہ دار جلوس متن جلوس طرفداریوں کے جو ہر سال سنی نوجوان کا لوگ پانی سے سستا سمجھ کر بہا دیتے ہیں، ہم ان کو آئندہ کسی قیمت کے برداشت نہیں کرنا چاہتے اور ان پر ہر قیمت کی پابندی لگوائی جائے گی۔ جب تک ان سے پابندی اور سبزن نہیں لگتی اس وقت تک ہماری تاریخ جاری رہے گی۔ آج کی تاریخ بچوں کی صورت میں ہے، کل یہ تاریخ جلوس کی صورت میں آئے گی، پرسوں یہ تاریخ اسی روپئے کی صورت میں آئے گی، سینئر کو سجاگل کرنے کی صورت میں آئے گی، اور اس کے آگے بچے ہوئے اس تاریخ کا جو لے جا سکتا ہے تو یہ اسلام آباد پہنچ کر شکتی کر گرو کرے، گھر ڈالے اور اپنی مطالبات منگوائے رکھے، واپس لائے جو ممبر وار ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ لہٰذا میں دشمنانیہ صاحب رسول سے بادل آ کرتا ہوں کہ تم ہمارے راستے کے حق جاؤ، یہ تاریخ ایک کسان ہے، یہ تاریخ ایک بہت بڑی گویا حاضی ہے جس کے راستے میں کوئی شہر نہیں ٹھہر سکے گی۔ ہم اسحاد سلنڈر کی آبرو کے لیے عزت کے لیے تفقص کے لیے اپنی جان تک کو بھی پیش کرنا آپ کے لیے شہادت کرتے ہیں۔ امین محسن صبح صاحب ایک پروگرام اور موقع پر پتہ نہیں آپ ابھی میری تقریر نہیں شروع کی ہے، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اس لیے میرا انداز آپ کو معلوم نہیں ہے، میری ابھی تقریر نہیں شروع کی، میری آج تقریر نہیں سونے ہوئے تقریر کا آغاز میں نے کیا، میں آپ الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے آگ بچانا چاہتا ہوں۔ کون ہو وہ امریکی ایجنٹ، کون ہو کائنات کے دیکھ بھال، کون ہو چاہیے نہیں جو صحابہ کی عصمت کو بیان کرنے کے لیے ہمارا راستہ روکتا ہے، وہ آج الفاظ کی صورت میں، حروف کی صورت میں، خطابت کی صورت میں آگ میں چلا جاتا ہوں، مظفرگڑھ کی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کے میں اس سے چلا جاتا ہوں کہ لگ جاؤ، مر جاؤ، برباد ہو جاؤ، لیکن اس سرزمین پر آئے گا ابو بکر کے خلاف جائے اور چلائے بھی بکواس کروائے لگ جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حالات اجازت نہیں دیتے؟ رجنی آپ کی میری طرف، یہ کیا بات ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے؟ حالات کیا کہتے ہیں؟ مجھے رات سے حالات مجھے کھا گئی جی، کیا میں پاکستان کے باقی لوگوں سے زیادہ وجود رکھتا ہوں جی؟ حالات نے مجھے ہڑپ کر لیے، یا ہمارے ساتھ جتنی علماء ہماری قیادت کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہمیں شاباش دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیا حالات نے کھا گئی؟ کیا حالات نے انہیں ہڑپ کر لیے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے؟ حالات قربانی کی کھال وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حالات عید وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حالات نکاح کے خطبے کے پیسے لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ حالات نے مانگی فیس لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ حالات سالن کی پلیٹ منہ پہ مار دینے کی تو تم سالن نہیں پکا سکتے تو بلاحت ہوتا اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اور سیدھا کے کفر کے اعلان کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتا؟ بلا جائے اس کی جا کے حالات کو اجازت نہیں دیتے۔ میرے محترم، حالات نے کبھی اجازت نہیں دی، حالات کا رخ موڑا گیا ہے۔ حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب ابو الکلام عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم جج سے کہہ رہا تھا، جب اس نے کہا ابو الکلام لہجہ سخت ہے تو ہی عدالت ہے، تو ابو الکلام کتنے اور شور کی طرح گرج کے کہتا ہے یہ عدالت نہیں کلیم گاہ ہے۔ حالات اس وقت کی اجازت نہیں دیتے تھے حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب میرے اور آپ کے شیخ مالٹا کی قید کاٹ رہے تھے، حالات تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب عطا اللہ صاحب بخاری برف کے بلاکوں پہ لیٹا ہوا تھا، آج حالات کی بات کرتے ہو اکابرین کی مقدس مجاہد پسانی پہ کلین کا ٹیکہ بننے والے رتا اللہ، آج حالات اجازت نہیں دیتے، حالات کا رخ موڑا جاتا ہے، حالات بدلے جاتے ہیں، لیڈرشپ حالات کا انتظار نہیں کرتی، حالات کو اپنے پیچھے لگاتی ہے۔ کس پاگل نے کہا ہے کہ جب حالات ابوبکر کے دور جیسے ہو گئے ہم خطابت کرانے دکھائیں؟ خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہٹلر جیسے، جیسے خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہلاکو جیسے ہوں، جیسے خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب کفر پھیل رہا ہو، اور جب دورے ابو بکر ہو اس وقت تصویر کرنے کا وقت ہے، پھر جناب کی کوئی ضرورت نہیں، حالات تو ویسے ہی تھی، حالات کیا سکتے ہیں، کیا فرق یاد کیا، اور کبھی یہ کہہ دیا کہ جی اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں پھر وہ صحابہ کا تبرہ کریں، میرے کام بھی سن کے مولوی کی تعلیم ہے، پھر وہ صحابہ کا تبرہ کریں گے نہ، وہ اگر اصحاب پیغمبر کی اصلیت کو بیان کرنے کی وجہ سے اور شیعہ کفریات کو جو صدیوں پہلے سے ان کی کتب میں موجود ہیں ان کو تشدد بیان کرنے کی وجہ سے اگر شیعت اصحاب رسول کے تبرہ کرتی ہے تو جناب کا پیٹ پھر کلوز ہونا چاہیے، رجر ہے تجر ہے میری طرف، کوئی بات نہیں گجری گجری کی، ایک مثال قائم کر دیجئے، ڈسپلن جس قوم میں ہے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کہیں گے تو پھر وہ تبرہ کریں گے، وہ تبرہ کیوں کرے گا، اس کا پانی میں بھر ہے کہ جناب کا پیٹ کلوز ہو جانا چاہیے اور وہ سوال بدھی سے کھینچ جانا چاہیے تو صحابہ کا تبرہ کرے تیرے شہر نکل کیا حق پہ، کیا حق پہ اس لیے پردہ ڈال دیا جائے کہ پھر فلاں یہ کہے گا، وہ کہے گا ہی کیوں، نہیں سمجھ آئی جی، وہ کہے گا ہی کیوں، پرانی کلش پانی انتظار کاج کے بعد چنچل شکایت اپنی جلوس بند کرائے جائیں گے، سکول کے نصاب تعلیم کو جس میں صحابہ کے خلاف بے رک لگے یکسر بدلایا جائے گا، صحابہ اکرام کے وطن کا آئندہ ایسا قانون بنوایا جائے گا کہ کوئی بدبخت ان پہ تبادلہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے، شکایت صحابہ باقاعدہ ایک پروگرام رکھتی ہے، باقاعدہ ایک دستور رکھتی ہے، اور انجمن سپاہ صحابہ اس ملک میں سنی انقلاب چاہتی ہے، پاکستان واضح اکثریت اہل سنت کی، لہٰذا اس کو سنی سے اعتراض دلوایا جائے گا۔ ان گزارشات کے بعد اب میں تقریر کا آغاز کرنے لگا، پروگرام رکھا اور وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پروگرام نہ دے، ٹھیک کہتا ہوں یا غلط، وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پروگرام نہ دے، اور وہ جماعت بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتی کہ جس جماعت کو چلانے والے پہلے اپنے آپ کو پیش نہ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ انجمن شکایت آگاہ باقاعدہ پروگرام رکھے اور اس پروگرام کو پروان چڑھائے انشاءاللہ، آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم شکایت آدھا کا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، پانی میں مسلم میں نے عرض کیا کرنا ہے، آپ کے ملک میں آج اصحاب پیغمبر ہر انسان سے زیادہ مظلوم ہے، ہر انسان سے زیادہ مطلوب، انہیں ماں کی گالی دی جا رہی ہے، بہن کی گالی دی جا رہی ہے، نانی اور دادی کی گالی دی جا رہی ہے، انہیں جہنمی کتا تحریر کیا جا رہا ہے، انہیں شیطان سے بڑا لئی اور کمینہ لکھا جا رہا ہے، انہیں بیٹیوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، انہیں فرعون نمرود اور حامان تحریر کیا جا رہا ہے، اور یہ الفاظ میرے اپنے نہیں شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب عقل کے سورے غلط سے صحیح دفتر صحیح دامن، یہ میں نے کہا ہے کہ شیعہ یہ کبر اپنی کتابوں میں رکھے، جن کو تم شرح صاحب سمجھ رہے ہو وہ تین آپ کے پتری اتنی ہے، ان کو تم سمجھتے ہو کچھ نہیں کہتے، کون کہتا ہے کچھ نہیں کہتے، انہوں نے یہ لٹریچر ملک میں دیا ہے اور حکومت نے کوئی قدر میں پابندی نہیں لگائی ہے کتنی طور پہ۔ تو جو فرمائیے لاہور سے ایک خلیج کتاب غریب مناظرہ کے نام سے چھپی، اردو زبان میں چھپی ہے، صوبائی دار حکومت سے چھپے، گورنر ان کا وزیر اعلی کا اور پوری صوبائی گورنمنٹ اس سے کیا اندھی ہے، اس نے واضح لفظوں میں سیا کائنات کا بدترین کافر لعین تحریر کرتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان ان کی نانی اور دادی اور باپا تینوں زناکار اور فاحش عورتیں تھیں۔ سنو یہ لفظ ٹوجر ہے، یہ لفظ کے معاویہ کی نانی دادی اور واسا الیاس باللہ تینوں زناکار اور فاحش عورتیں تھیں، اس لیے جہاں حضرت معاویہ کی والدہ اور دادی کو گالی دی گئی ہے وہاں یہ بھی غور کیجیے اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کی عزت ہے، اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کی آبرو ہے، اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کا حرم ہے، اسی معاویہ کی بہن امام القونین کی زوجہ طیبہ ہے، اسی معاویہ کی بہن ام المؤمنین ہے۔ جب معاویہ کی والدہ ایاس باللہ صالحہ عورت ہے تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ حرام پیدا ہوگا، اس شیعہ بے ایمان نے پیغمبر کی بیوی کو حضرت معاویہ کی بہن کو حرام زادی لکھا ہے، اور تیری بیٹی حلال زادی ہے، تیری بیوی حلال ساتھی ہے، تیری ماں حرام ساتھی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی کو تیمل کا شیعہ حرام ساتھی تاریخ کرے اور تو یہ راستہ روکتے، میں اب شیعت کو لے کے تحت پاؤں گا، ان کو لے کی لگام چاہی جائے گی، ان نے پیغمبر کی آبرو پہ عزت پہ حملہ کیے، سنی اور جمال اٹھ سب کو پسندان اور اپنی امی کے لیے کارنگی جب پیغمبر کی عزت ہے، کارنگی جب پیغمبر کی آبرو ہے، کارنگی جب پیغمبر سرکار ہے، جو پیغمبر کی پگڑی ہے اس کے لیے سڑک پیا یا نکچا یا کفر کا راستہ روک لے۔ جو سوال ہے جو سوال شیعہ کو کافر نہیں کہتی، سڑے سڑے سڑے سڑے جب تک یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے مجھے چپ ہو جانا چاہیے یا کام کرنا چاہیے؟ مجھے واسطے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سختی نہیں چاہیے، نہیں یہ شدت نہیں چاہیے، نہ اور کیا چاہیے جناب کے لیے سیڑھیوں کی پلیٹ چاہیے، بے شریر قومی دشمن اور قومی غدار سیاد پیغمبر کی بیوی کو حرام زادی تحریر کرے، اور تم کو شدت نہیں چاہیے، میں ایسی صورت میں تقریر نہیں شعرے برساؤں گا، اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آج کتنے بڑے اجتماع کو دعا کر کے اللہ یہ الفاظ معاویہ کی بہن تک پہنچا دے تو معاویہ پیغمبر کے نکاح میں آئی امی اکلاس مٹ جائے گا، تیری ابرو کا میرا لہرا کے چھوڑے گا، امی سپاہ صاحب آ کے نوجوان جان دے دیں گے، تو تیرے دشمن کے راستے میں سب کے سکندری بن جائیں گے۔ ہوگی. معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو زانی لکھنے والے تیری ہر رات دس کے پہلو میں سو کے آئے تب بھی مانا ہے. تیری ہر رات نیا متا کرے تب بھی مومنات میں داخل ہے. اور جس کی بیٹی پیغمبر کے بستر پہ آئے وہ سنی ہے. تجھے مجھ سے لینے کی طاقت ہے. بھول جا, تیرا کفر عدالت سے منوایا جائے گا, تیرا اعتراض اسمبلی سے منوایا جائے گا. جن کو میری بات سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. کسی نے گل سنو, گل سنو, گل سنو. کلمہ پڑھ کے وعدہ بھی کرو کہ بجلی آوے نہ آوے, تقریر ختم ہونے تو پہلے اٹھنا نہیں. کلمہ پڑھ کے وعدہ, کلمہ پڑھ کے وعدہ. جو کہو جائے رجت رجو, جو کہو اونچے راستے, جو کہو جیش چاہیے. سولہ ملائی نہیں نسو پرانی ہے. خالق خود کافروں کو کہتا ہے اولئک کا اللہ میں بل ہوں ادل. انعام میں کتا بھی ہے, سور بھی ہے, خنزیر بھی ہے, گدا بھی ہے. جو تو جائز سیت کی نفرت میں سنی نوجوان کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا. اور چوٹی کا روپ, ہتکری کا روپ, جیل اور تھانے کا روپ, قانون کا روپ میں سنی نوجوان کے ذہن سے کھینچ لوں. سپاہی صحابہ کے جیل عزیزو, یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہارے ایک ساتھی کے ساتھ اگر مظفر گڑھ میں کوئی زیادتی ہو, تم کراچی سے پشاور تک تڑپ جاؤ جماعت, کسی کو کہا جائے. تمہارا کوئی کارکن, تمہاری جماعت کا کوئی رضاکار, کوئی کارکن اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھے. تم اسے بتلاؤ کہ تو اکیلا نہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ جماعت ہے, وہ کوئی جماعت نہیں جو کارکن سے پشتی نہ ہو. آپ کو یہ چیز نوٹس میں رکھنا ہوگی, تب جا کر آپ اپنے پروگرام میں کامیاب ہوں گے. سنگین مسلم, آج ہمارا راستہ روکا جاتا ہے کہ شدت کرتی کیا سرگوزا سے چھپنے والی کتاب مناظرہ حسنیہ نامی حکومت کے موقف میں نہیں ہے, جس کا خلیص اور بدترین مصنف یہ تحریر کر رہا ہے اردو عبارت میں, اردو زبان میں, کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جنگلی کتوں میں سے کتے. اس عمر کو کافر جنگلی کتا تحریر کرے, جس عمر کو پیغمبر رات کی تنہائی جو لی تڑپ تڑپ کے مانگے اللہ اسلام کی عزت کر گئے اڑا دے اس سور کو آج پاکستان کا پاسل خمینی کا گٹھا انگلش کی نسل دہانے کتا لکھے اور جس کمر نے کیسا لیا کس لا لیا بیت المقدس لیا اس سور کو جہنمی کتا تعریف کیا جا رہا ہے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سویا ہوئے نوجوان سنی تو اصلا تیری جوانی کس لیے ہے تیری طاقت کس لیے ہے تیرا کلاس کس لیے ہے سنی مولویوں تم بتلاؤ کہ دل میں عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھائے تمہاری زبان تم کیوں ہے تم انہیں کافر کیوں نہیں کہتے ہو اور یہ کتاب سب سنو اب ایک کام کیجیے تھوڑا سا ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجیے ایک منٹ ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجیے تاکہ میں سفر کر سکوں توجہ کیجیے آج پاکستان نے عمر بن خطاب کو جہنمی کتا نکلے کف کف نواشت ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عقل کے ناخن لے کے وہ کچھ نہیں کہتے یہ تیرے ابو نے کتاب میں جو عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھا ہے کچھ نہیں کہا اس کا نوٹس میں نہ لوں کون لے اس کا نوٹس ایک سنی خطیب نہ لے کون لے اس کا نوٹس سبا صاحبہ نہ لے کون لے کیا میں یہ تاثر دوں کہ پاکستان میں عمر کا نام لینے والا کوئی نہیں کیا میں یہ تاثر دوں کہ پیغمبر کا یہ صحابی پیغمبر کی مانگی ہوئی شخصیت یہ لاوارث ہے اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے داماد نبی مراد نبی داماد علی مراد نبی داماد علی مراد نبی اور اگر مظفر گڑھ کے شیعوں کو انٹریوں میں درد اٹھتا ہے ایک نے مروڑ آتی ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا تو انہیں کہنا چاہتا ہوں تمہارا گرو تمہارا قبلہ تمہارا کعبہ تمہارا وڈیرا باقر مجب کی ملول حق الیقین میں واضح لفظوں کے اندر تحریر کرتا ہے ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن باہر کے اشارہ دوست طرف کافر اس کہتا ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں اور جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہے اگر تمہیں میرا کفر کا فتنہ یا میرا تمہیں کافر کہنا تکلیف دہ ہے تو تم کل اپنے ایمان بارے میں حق الیقین کے مصنف باقر مجلسی کو کافر کرو اور اس کے لعنت بھیجو تو میں سمجھوں گا کہ مظفر گڑھ میں وہ شیعہ نہیں ہے جو شیعہ میں سمجھا ہوں اور اگر تم باقر مجلسی پر اس کے فتنے کے ہاتھ کہ وہ ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں کو کافر تحریر کر رہا ہے لعنت نہیں بھیجتے ہو اسے کافر نہیں کہتے ہو تو جیسے باقر مجلسی کافر ہے ویسے مظفر گڑھ کا شیعہ کافر ہے بیان ہونے سے بیان ہونے سے زیادہ نرم ہے پاکستان کی سنی اور شیعہ قوم اس سے واقف نہیں ہے کہ شیعوں کا قبلہ کعبہ اور ان کے مستحق مقبول حسین دہلوی نے اردو زبان میں تحریر کیا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں شرابیوں کی خاطر لکھی ہوئی کتاب ہے جو قرآن کو صحیح نہیں مان رہا اور اسے شرابیوں کی کتاب کہہ رہا ہے جو کافر نہیں ہے تو اور کافر کون ہوگا سنی مسلم سوچو میرے کو سوچو نعرے کم کیجیے بولنس بولنس جذبات پہ کنٹرول کیجیے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کنارے بہت لگ گئے, مجھے سفر کرنے دیجیے, میں بات کو پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. یہ کتاب اصحاب رسول کی کہانی, قرآن و سنت کی زبانی آپ کے ملک میں کراچی سے چھپی ہے, اور اس میں تحریر یہ کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کا باپ دونوں حرام زادے ہیں. عمر بن خطاب علی اعظم اللہ اور ان کا باپ دونوں حرام زادے ہیں. اور مزید اس کتے نے, اس بدترین کافر نے بکواس یہ بھی کی ہے کہ عمر بن خطاب کی ایک بہن تھی, اس کی بہن کے ساتھ عمر کے باپ نے جنا کیا اور عمر اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ کتاب نہیں گزری انتظامیہ کی نگاہ سے. اور سنی سپاہی جاؤ, اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, تمہاری نسل میں کئی شیعہ کے خون کی ملاوٹ نہیں ہے, تم بھی عمر کو مانتے ہو, بتلاؤ کہ یہ کتابیں لکھنے والے کیا مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو تم ہمارا راستہ نہ روکو, تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو, ہمیں کفر کے خلاف جلغار کرنے دو, اس کفر کے خلاف ہمیں سنی قوم کو منظم کرنے دو. سامعین محترم, سنی غیرت, سنی حمیت کو للکارتے ہوئے تقریر کے الفاظ کو شولوں اور انگاروں کا الفاظ پھیلاتے ہوئے تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب چراغ مستقی اور شرار ابو لہبی لاہور سے چھپی, ملک میں آج تک تقسیم ہو رہی ہے. سپاہ صحابہ کے جیانو اور بیدار ہو جاؤ اور معطل ہو جاؤ کہ اس قسم کو ہم فوری بند کروا سکیں. اس چراغ مستقی کے سفا فتح پر کائنات کا بدترین کافر سجال خلافت کا پتلا ابلتے ہوئے قطر کا غلیظ کیڑا بدترین اور کالا کافر اتیاس کافی تحریر کرتا ہے امی امی اللہ میری آواز میری امی ایسا تک پہنچا کہ میں مجبور ہوں کہ تیرا دشمن کا مذہبی تشخص میں عدالتی طور پہ قبول کروانا چاہتا ہوں, ورنہ میں یہ کفر کبھی نہ کرنا کرتا. اللہ میری معافی کے الفاظ میری امی تک اپنی قدرت کاملہ سے پہنچا, تجھے ساری قدرتی ہی تو وہاں سے دور پہنچا سکتا ہے. امی امی امی ایسا اگر مجھے تیرے دشمن کو واضح کرنا مقصود نہ ہوتا, میں یہ لفظ کبھی نہ کرنا کرتا. لیکن کفر کو نواست کہہ کے, اللہ سے بلّہ کہہ کے, معاذ اللہ کہہ کے, لڑکے وجود کے ساتھ میں یہ آج نقل کر رہا ہوں. سنی بیدار ہو, سنی وٹ لے, سنی خراب کر, سنی ہوش میں آ, سنی بے چلی چھوڑ, سنی جرت لے, سنی لکار لے کے آ. لکھتا کیا ہے اتیاس کافی اس چراغ مستفی کے سدا فتاق پر بےمان کہتا ہے, کافر کہتا ہے, دجال کہتا ہے کہ سنیا تم ایسا کو عورت سمجھتے ہو یا باندھی ایسا اور کام ایسا کون ایسا جس کے لیے جبریل سلام لائے, اور کون ایسا جس کا تبا ہوا وشواس نبوت استعمال کرے, اور کون ایسا جس کے ہاتھ کے گم ہونے کی وجہ سے اللہ تیمم کے آڈر لائے, اور کون ایسا جس کا حجرا چمک بنے, اور کون ایسا تجرا ایسا, کون ایسا طاہرا ایسا, کون ایسا مقدسہ ایسا, اور کون ایسا پاکیزہ ایسا, اور کون ایسا صدیقہ, اور کون ایسا صدیقہ, اور کون ایسا صدیق بیٹی ایسا, اور کون ایسا پیغمبر کی آبرو, پیغمبر کی قدری, پیغمبر کا لباس, پیغمبر کی عزت ایسا, اور کون ایسا امی ایسا, کون ایسا امی ایسا, امی امی امی, اور کون ایسا امی ایسا تیرے ملک کا سر اسے باندھ لکھے, اور میں تیرا ڈپٹی کمشنر کے آرڈر مان کے اس تماز کو برد نہ کروں, میری زندگی پہ لعنت ہے. تم سب سو گئے, کہوں تو جو ہے جب تک میں نہ کہوں آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. ابھی نیچے رہے, ابھی نیچے رہے. جب تک میں نہ کہوں آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. کرنا پڑھ کے عہد کرنا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. دیں گے مظفر گڑھ کی زمین پہ بھی, اس ضلع کے علاوہ بھی, ملکی لیول پہ بھی ساتھ دیں گے. اونچی آواز سے سارا دیں گے. جو کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے کھڑے ہو جائیں, جو کہتے ہیں ساتھ دیں گے کھڑے ہو جائیں. اونچی آواز سے ساتھ دیں گے آپ کھڑے رہنا, کھڑے رہنا. ساتھ دیں گے بلند آباد سے, ساتھ دیں گے امی ایسا کی آبرو کے لیے, امی ایسا کی عزت کے لیے, صحابہ کی آبرو کے لیے, صحابہ کا تقدس کے لیے آپ ساتھ دیں گے. لڑائیں گے سپاہ صحابہ کا علم اٹھائیں گے. سپاہ صحابہ ترق کا نام ہے, سپاہ صحابہ للکار کا نام ہے, سپاہ صحابہ غیرت کا نام ہے, سپاہ صحابہ عزت کا نام ہے, سپاہ صحابہ حبیہ صاحب رسول کا نام ہے. سپاہ صحابہ طے کر چکی ہے فنا فلہ کی تحریر بتا کر راس مسمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یور رہا 11 جون 1987 مقام مظفر گڑھ باتیں رفض و بدعت حضرت مولانا حق نواز جھنگی دامت برکات ہم خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا آگ اور شعلے. تیار کرتا پاک ریکارڈنگ سینٹر, دکان نمبر 284 پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ سرد کراچی. یاد رکھیے نام مرپور راجرات کی تلاوت مشہور و معروف حمد و نعتیں ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقاریر سے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 184 پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 528123. موسم دیکھ رہے ہیں بھائی, ایک موسم دیکھ لو. اس کی سیاہی جو ہے وہ خون مانتی ہے. یہ سفر کیا ہے؟ خون ہے. اس کی سیاہی خون مانتی ہے, سیاہی ختم ہو جائے گی, پھر سفیدی ہو جائے گی, پھر یہ موسم باہر آ جائے گا. بس یہ کہتا ہوں صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھا رے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھا رے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھا رے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھا رے. ابو بکر کی یہ صداقت کا جھنڈا, عمر کی نرالی عدالت کا جھنڈا, ابو بکر کی یہ صداقت کا جھنڈا, عمر کی نرالی عدالت کا جھنڈا, یہ اس ماتے کا جو شہادت کا جھنڈا, یہ پرچم علی کی شجاعت کا جھنڈا, یہ پادے یہ اس ماتے کا جو شہادت کا جھنڈا, یہ پرچم علی کی شجاعت کا جھنڈا, شجاعت سے اس کو اڑائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل, شجاعت سے اس کو اڑائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل. صحابہ کا حق نوازن قرار آ گیا ہے, حق نوازن قرار آ گیا ہے, حق نوازن آیا, حق نوازن قرار آ گیا ہے, یہ اجمن کے پر کے نواز آ گیا ہے. بکھر کر سپا کا سیلاب آ گیا ہے, بکھر کر سپا کا سیلاب آ گیا ہے, یقین رشیوں پر عذاب آ گیا ہے, یہ اعلان ہر سو سنائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم کا بڑھ کے نواب آ گیا ہے.

ہاں میں غلام سے ہاتھ آتا لے نام سے آبا کا کر چرچا ہم سے آبا کا ہمیشہ حق کے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم کہ حق ہے اہل حق کا حق ادا کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم یہ بتا کرتے رہیں گے ہم اور نبوت تک ان کا نبوت تک ان کا قاسمیت تاج ہے ان کا نبوت تک ان کا تخت ان کا قاسمیت تاج ہے ان کا یوں ہی تعریف سارے دو سرا کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم یہ سطا کرتے رہیں گے ہم اور رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادان رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادان رسول اللہ پر جان فدا کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم یہ سطا کرتے رہیں گے ہم اور وجود اسلام وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہو ہم کو وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہے ہم کو دبا ہے منہ میں جب تک یہ سدا کرتے رہیں گے ہم سزا دیتے رہو تم یہ سطا کرتے رہیں گے ہم اور جیے اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر اور جیے اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر امین اللہ سے یہ التجا کرتے رہیں گے ہم یہ سچ ہے ہم نے سچی بات کہنے کی قسم کھائی یہ سچ ہے ہم نے سچی بات کہنے کی قسم کھائی یہ سچ